gör gärna susa sin milda sommarsång. På ängen av rosor blommar skall vårt strålande brudefölje en gång draga fram i den juliga sommar. Där barndomstidens minnen sveva ljust omkring och drömmarna på barndomstigar vandra. Där skålar vi i sommar, växla tro och ring och lova att älska varandra. Där skola vi bland dem svära trohet och kärlek åt varandra. Där skola vi sen bygga vår unga lycka sen och göra livet ljuvligt för varandra.